Tego stróża. To jest takie określenie dla liberalizmu. Tylko, że ten nocny stróż to ma być uzbrojony po zęby, ma pilnować naszego mienia, a to wcale nie oznacza, że on ma prawo, kiedy chce, przejechać się naszym samochodem. W związku powyższym płacimy na te funkcje państwa, które są nam potrzebne i na te, które państwo z uwagi na efekt skali może lepiej zorganizować. No ja to, tylko uzupełniam tym, że, że oprócz tego stróża nocnego, pewnie Robert Gwiazdowski i inni przedstawiciele polskich elit potrzebują... Ja członkiem elity? Potrzebują właśnie państwa stróża nocnego, bo inne rzeczy, na inne rzeczy ich stać, o tyle państwa bardziej aktywnego potrzebują ci, których... No, ale to przecież właśnie... Którzy mają nieco gorzej, którzy są mniej zaradni, mniej... Tłumaczę, że z uwagi na efekt skali państwo może zorganizować system ubezpieczeń zdrowotnych, czy wypłacać ludziom świadczenia emerytalne. Zdziwiłem się poprzednio, jak pan Rafał powiedział o OFE. OFE nie były żadnym przykładem liberalizmu ani urankawiania gospodarki. Choć niektórzy tak rzeczywiście twierdzą. Ale to Centrum Adama Smitha od 1998 roku mówiło, że ta reforma emerytalna jest do niczego. I dlatego w 2010 roku, jak się zaczęła debata o reformie reformy, to początkowo nas do tej debaty w ogóle nie zaproszono nawet. Tak? Dyskutowali ze sobą ci, którzy OFE tworzyli. Jedni w dalszym ciągu zostali zwolennikami, a inni w międzyczasie zdążyli się na nie pogniewać. Byłoby zgrabnie, gdybyśmy zbudowali jakąś puentę, ale się nie da. Nie, są takie dziedziny, w których z panem Gwiazdowskim się zgadzamy. Kwestia OFE jest taką dziedziną. Myślę, że ta audycja również nie tylko służy konfrontacji poglądów i poszerzaniu tej agendy tych poglądów, ale też pokazania, że można, chociaż się bardzo różnić, to jednak rozmawiać po ludzku. Bardzo dziękuję za to. I bardzo dziękuję za książkę, bardzo inspirująca rzeczywiście. To ja dziękuję. Rafał Woś już podpisał państwu kilka egzemplarzy. Przypominam, Dziecięca choroba liberalizmu. Był z nami dzisiaj autor i pan Robert Gwiazdowski. Bardzo dziękuję. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. 7 trójek ma dla państwa kilka egzemplarzy tej książki. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, zaraz Jurek Owsiak się pojawi. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka. Między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła już 22, to był program trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nastolatka, która przyznała się do udziału w morderstwie rodziców swojego chłopaka, już wcześniej miała prokuratorskie zarzuty. Chodzi m.in. o molestowanie seksualne osoby niepełnoletniej. Polscy posłowie uczcili minutą ciszy ofiary zamachu na szkołę w Pakistanie. Mija 25 lat od przedstawienia planu Balcerowicza. Jedni od lat go krytykują, inni uważają, że był dla Polski jedynym dobrym rozwiązaniem. 18-letnia dziewczyna oskarżona o współudział w brutalnym zabójstwie rodziców swojego chłopaka była już wcześniej znana policji i prokuraturze. Chodzi o Zuzannę M., która ma odpowiadać także w dwóch innych sprawach. O zarzutach postawionych jej w październiku tego roku informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sekiankowska. Pierwszy to czyn z 2013 roku dotyczący doprowadzenia małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym. Drugi z zarzutów dotyczy udzielenia małoletnim w styczniu 2014 roku środka odurzającego w postaci marihuany. Do tych zarzutów dziewczyna się nie przyznała. Przyznała się natomiast do morderstwa. Zuzanna M. i jej chłopak Kamil N. trafili do monitorowanych 24 godziny na dobę cel po tym, jak zostali aresztowani za zabicie rodziców chłopaka. W nocy z piątku na sobotę od kilkunastu ciosów nożem w swoim domu koło Białej Podlaskiej zginęli 48-letni Jerzy N., pułkownik Komendy Głównej Straży Granicznej i jego żona, nauczycielka języka rosyjskiego w Bialskim Ogólniaku. Polski Sejm uczcił minutą ciszy ofiary wczorajszego zamachu w Pakistanie. W efekcie ataku talibów na szkołę w Peszawarze zginęło 148 osób, głównie dzieci. Dzisiaj w Pakistanie był Dzień Żałoby Narodowej, odbywały się pogrzeby ofiar. Zamknięto szkoły, zakłady pracy, modlono się za tragicznie zmarłych. Zamach potępił niemal cały świat. Premier Pakistanu zniósł moratorium na wykonywanie kary śmierci za terroryzm. Ma tyle samo zwolenników, ilu przeciwników. Dzisiaj mija 25 lat od przedstawienia planu Balcerowicza. Dwa tygodnie zajęło Sejmowi Kontraktowemu uchwalenie ustaw, które pozwoliły na przeprowadzenie gospodarczej rewolucji w Polsce. Nowe prawo weszło w życie 1 stycznia 1990 roku. Żyło się o wiele, wiele lepiej. Nic nie było, ale wszystko wszyscy mieli. Pracowałam akurat w spożywczym. Mieliśmy swoje bony i mogliśmy sobie robić zakupy i dla mnie było wtedy lepiej niż teraz. Fragment wypowiedzi profesora Leszka Balcerowicza w dzienniku telewizyjnym z 1989 roku. W czerwcu deficyt budżetowy był równy mniej więcej 30% wydatków ówczesnych, a obecnie będzie równy niespełna 14%. Nie było podręcznika, jak to robić. Potem wszyscy wiedzą lepiej, jak miało być przedtem. Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ale nie ulega wątpliwości, że osiągnęliśmy sukces ekonomiczny, natomiast wiele rzeczy nam się w sferze społecznej nie udało. Genialne posunięcie i bardzo radykalne. Przecież to było wszystko na skraju upadku. Przypomnijmy, że razem z reformą Balcerowicza wchodziły w życie zmiany w Konstytucji przewracające nazwę państwa Rzeczpospolita Polska i orła w koronie w godle, a także usuwające artykuły o kierowniczej roli PZPR i sojuszu z ZSRR. Oryksy szablorogie, czyli antylopy z gdańskiego zoo, mają pomóc w utrzymaniu gatunku i ochronić go przed całkowitym wyginięciem. Dwie samice i samiec wyruszyły z Oliwskiego Ogrodu w podróż do Wielkiej Brytanii i Danii. Tam mają się rozmnożyć, a potem zostaną przewiezione do rezerwatu w Czadzie, tłumaczy Andrzej Gutowski z gdańskiego zoo. One kiedyś historycznie tam były, natomiast no niestety przez zawirowania polityczno-wojenne po prostu zniknął ten gatunek z natury. I jeżeli jest taka możliwość, żeby te zwierzaki wróciły jako gatunek do swoich naturalnych warunków, wysyłamy. Bo już ich tych zwierząt nie ma. Bo tych zwierząt już nie ma. Antylopy oryksy szablorogie są dosyć dużą antylopą o jasnym umaszczeniu. Zarówno samce, jak i samice mają potężne rogi w postaci takich no jakby zagiętych właśnie szabel. Stąd nazwa oryks szablorogi. Afrykańczycy poprosili Europejczyków o wsparcie i podarowanie zwierząt. Ma to zwiększyć szanse na ich przetrwanie w naturze. O 23 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Tej nocy prawie wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na północy popada także deszcz ze śniegiem. Na wschodzie będzie najzimniej, bo tam minus 2, na zachodzie i nad morzem najcieplej, plus 3, na wybrzeżu do tego silny wiatr. Jutro słońca bardzo mało, to będzie pochmurny dzień. Prawie w całym kraju możliwe słabe opady deszczu. Od 5 stopni w Białymstoku i Rzeszowie, przez 7 w Warszawie i Krakowie, po 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy.

everything they sound up with pillar. Willie Agatha, the one name Kappa. Daddy for the Congo, not till you dead. O nim wizjoner, rewolucjonista, a przede wszystkim legenda jungle Michael West, artysta znany szerzej jako Congo Nativ. To właśnie on oraz Congo Dubs, Tenor Flay oraz Iron Dread pojawią się na dużej scenie 21 przystanku Woodstock. Zagrają dokładnie 31 lipca o godzinie 0:50. W ten sposób zakończą ten lipcowy dzień, ale to nie będzie koniec festiwalu. Oczywiście zawsze płyta nie oddaje tego, co się dzieje na koncercie, ale znowu ta muza właśnie jamajska, prosto z serca Jamajki wraz z gośćmi chyba pokażą, że warto będzie do końca tego dnia, aż do godziny pierwszej w nocy czekać na jego koncert. Congo Nativ to następny artysta, który wystąpi na dużej scenie przyszłorocznego przystanku. Co się kręci? @polskieradio.pl, SMS 71335, a te dane tylko po to, abyście odpowiedzieli na pytanie, kto tak pięknie i kiedy zagrał na przystanku Woodstock. Come on and hold me tight. I love you. I think you move me. I wanna know for sure. Come on and hold me tight. You move me. Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335, nasza zagadka, kto tak pięknie grał na przystanku Woodstock i kiedy. Piękny, wspaniały głos sprzed wielu, wielu, wielu lat, ale wy wszyscy znacie historię przystanku Woodstock. Ten 21 już tuż, można powiedzieć, lubimy odliczać ten czas, kiedy jest zima i kiedy pochylamy się nad muzą, która miała miejsce chociażby na ostatnim, przedostatnim i na całej przestrzeni lat, czyli muza z oklaskami. Moi drodzy, to jest zagadka, nagroda, jak to mówimy, damska i męska, czyli torby pełne niespodzianek, a my już przechodzimy do kolejnej kapeli, którą chcę wam przedstawić. Ta kapela zagra na małej scenie o 18.40. Usłyszeliśmy ją na festiwalu MoMA w Paryżu i stwierdziliśmy, że to jest ta muza, którą wy uwielbiacie. Połączenie bluegrassu, punka, zideko, duchem z Luizjany, a zespół się nazywa Canailes i pochodzi z kanadyjskiego Montrealu, ale tak naprawdę gra w Quebecu. A więc ta scena mała, 18.40, 31 lipca przed wami teraz Canailes, ale na żywo będzie naprawdę brzmiało fantastycznie. Czyli Montreal, Kanada, ta muza będzie rozbrzmiała na małej scenie 18.40, 31 lipca, ale zaskoczymy was nie jeden raz, a przynajmniej teraz także duży zaskok. Kapela pochodzi z Tuluzy, francuskojęzyczna, już teraz będzie druga kapela po montrealskim graniu. Jest to połączenie, które nas oczarowało, tak samo w Paryżu wysłuchaliśmy tej muzy, połączenia bluesa z hip-hopem i to wszystko stanowi jedność. Francuzi z Tuluzy zagrają na małej scenie 1 sierpnia o godzinie 20. Muza niezwykła, niezwykła. Blues i hip-hop. Le vinyle crépite, un souffle thoracique, mon paraît s'applique à donner le déclic, m'en fous du public, du rap et des clics, des faux clashs du cirque, t'aimes si pathétique, tu voulais du trash, que je pose pour du cash, que je fasse la potiche, d'une musique potage, qu'au moins de petits hic, on stoppe le voyage, qu'au moins de petits flips, on stoppe l'abordage, on fait de la musique, même face à l'orage, pour ta maison dite, t'es qu'une croix sur une page, ici on fabrique un vaste édifice, envié par ton coup à chacun de nos passages, des fonds très bocages qui prennent en otage, une culture malade qui n'est autre que plumage, un mort d'enrobage, un triste mirage, voici un grain de sable de plus dans vos rouages. Ma tâche, il faut jusqu'au crash. rage, du blues cradabile. Dans le rap, suis la tâche qui secoue les racines d'un présent sans âme. En crachant ses rimes de Londres à Paname, remballe tes infos où la culte se noie. Chez nous, la vie se frappe à un de vos tournois. Tôt tout par sa croix, la haine, les dégâts. La télé terrorise, échange l'homme en proie. Je défoncerai vos caches qui prennent en otage une culture malade qui n'est que plumage. Un morne en robage, un triste mirage. Voici un grain de sable de plus dans vos rouages. And a blow down rain. We still ride on the road and on the blues hip hop way. Kill Crown to zespół, który pochodzi z Tuluzy i będą grali na przyszłym przystanku Cok. To jest mała scena. Z przyjemnością zaprezentowaliśmy wam małą scenę i dużą scenę, ale to nie koniec. Oczywiście zaraz po świętach będą kolejne propozycje kapel, które na pewno zagrają albo na dużej, albo na małej scenie. Moi drodzy, pamiętajcie o tym. Życzeniowo to, żeby było bogato, spokojnie, zdrowo, przyjacielsko, zrozumiale dla innych, zrozumiale dla siebie, tolerancyjnie, z miłością, ze smakiem, z przyjemnością dla każdej chwili, z wyspaniem się, ale także z dobrą formą, tą osobistą, tą mentalną i tą w sercu, serca pełnego miłości za zupełną darmochem i przyjaciół całą furę. Ludzi, co do nas się uśmiechają, punktualności i słońca od rana do wieczora. Śniadań świątecznych, wędrowania miłego przed siebie, zachodów i wschodów słońca, niezmierną ilość i dobijania do portu w całości, dotykania marzeń na co dzień i fantastycznego budzenia się, kiedy oczy otwarte i uśmiech na ustach, bo dzień się zaczyna. A tak po prostu i realnie zdrowia, kochani, pogody ducha i wytrzymałości na wszelkie niedogodności, oczywiście z uśmiechem, bo jakże bez, życzy wam Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która robi wszystko, aby nieść ludziom radość i nadzieję. Przeczytałem wam życzenia świąteczne na naszej przepięknej kartce pocztowej. My kartki mamy zawsze bardzo piękne. Te życzenia rozeszły się dzisiaj w ilości chyba 10 tysięcy sztuk. A więc i pokojowy patrol, i nasi przyjaciele, i ludzie, którzy do nas piszą listy, a także ci, którzy wchodząc na Kręciowa TV słuchają sobie, że mogą sobie takie życzenia zażyczyć. Póki mamy pocztówki, chętnie wysyłamy wam nasze kartki pocztowe. Lecimy do przodu, niosąc ludziom radość i nadzieję. Piękna choinka i samolot prujący przed siebie do góry w niebo. Tymi życzeniami dzielimy się ze wszystkimi wami już od lat, ale świątecznie. Także mi się te świąteczne życzenia miło pisze, napisałem i na naszej kartce będą śmigały do was. Moi drodzy, my będziemy się widzieli dopiero po świętach, tak więc już teraz, tak trochę w połowie audycji, składam wam wszystkim serdeczne życzenia, aby były miłe, świąteczne, przyjacielskie i zdrowe. Przede wszystkim pogodne, to myślę, że czy będą, czy nie będą, jeżeli jesteśmy razem ze sobą, to po prostu będzie dużo pogody. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, a jak grzebiąc w starych nagraniach, znalazłem nagranie z koncertu z 2000 roku, jeżeli się nie mylę, to chyba był 2000 rok, tak, 2000 rok, koncerty bożonarodzeniowe. Było ich tych edycji bodajże 3, jedna w Operze Narodowej. I przed wami teraz zespół, który wpierw usłyszałem w programie trzecim, a później byli razem z nami. I Mouvrini, zespół z Korsyki, który nas totalnie zaskoczył i rozwalił swoją przepiękną muzą. Możecie zrobić trochę głośniej radioodbiorniki. Quando l'isola d'amarella a noi gori brilla Madouisa y va bouleta y de quoi te dines au fieri. Chciałem, żeby zabrzmiały te oklaski, bo słuchać tak, jakby to zabrzmiało gdzieś z płyt, jakby to było studyjne nagranie. Nie, to nie było studyjne nagranie. Się kręci małpa polskieradio.pl. Siema prezesie, ten tydzień był gigantycznie ciężki, choć przecież jeszcze go nie koniec, ale będzie już tylko lepiej. Nabieram wiatru skrzydła za każdym razem, kiedy wspominam Woodstock. Wystarczy trochę muzyki, aby przypomnieć sobie ludzi, klimat, słońce na ramionach i kostrzyńskie pole. Pozdrawiam Pierogów, Krzysia, ciebie i moją mamę, bo leży chora Agaciorka. Serdecznie pozdrawiamy z Nowego Jorku i przesyłam świąteczne życzenia dla całej załogi Się Kręci oraz wszystkich słuchaczy audycji. Wesołych, zdrowych, spokojnych oraz rodzinnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Ściskam serdecznie Marcin Tuliński. Marcinie, kartka doszła, teraz ty się spodziewaj naszej. Paniurku, mam 15 lat. W tym roku na Woodstocku byłam po raz pierwszy razem z rodzicami, młodszym bratem. Po prostu rewelacja. Łączycie młodych i młodych duchem miłości do rock'n'rolla. Chciałabym panu podziękować za to, że miałam okazję przeżyć coś takiego i za to, że moja rodzinka ma teraz nowy stały punkt programu wakacyjnego. Pokój Hanna Zmysłowic. Pod skryptem jak na razie ramówka przyszłorocznego Woodstocku prezentuje się świetnie. Gratuluję wyboru. Liczę na to, że Elevating pokaże, co potrafi, tak jak niespełna miesiąc temu w Krakowie. To już ostatnia audycja w tym roku, ale ten czas leci. Słucham audycji chyba niecałe 2 lata. Te nasze środowe wieczory są już moją małą tradycją. Cieszę się, że miałam okazję poznać tak wspaniałych, otwartych ludzi. Życzę nam wszystkim zdrowia, szczęścia, siły i uśmiechu na kolejny rok. Oczywiście kolejnych wspaniałych audycji Michasia. Witaj Jurku, 3 kapele, wow! Święty Mikołaj naprawdę łaskawy. W sumie prezesie nie rozrabialiśmy ani na finale, ani na Woodstocku, więc należy się, co nie? Przez ostatni tydzień słuchałem dużo Kimani Marleya. Jego piękna muza ogrzewała moje serducho, które tak bardzo tęskni za Kostrzyńskim Polem i najpiękniejszym festiwalem świata. Jurku, dużo zdrowia na święta i wszystkiego dobrego w nowym roku. Bartas, który także pozdrawia Agaciorkę. Witaj prezesie, miałem napisać za tydzień, jednak skoro dzisiaj jest ostatnia audycja w tym roku, to zmiana planów. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za wszystko, co robicie oraz za to, że dzięki wam mogłem poznać wspaniałych ludzi oraz przekonać się, że do zmieniania świata wystarczy malutki gest, taki jak uśmiech do drugiej osoby. Dobre słowo lub drobna pomoc. trzy zespoły na Woodstock w jednej audycji. Oj, Mikołaj wcześniejszy i bogaty widać. Chciałbym z okazji świąt Bożego Narodzenia pozdrowić wszystkie osoby, zwłaszcza Gośkę, Mały Rudę, Bartasa, Żabę i innych słuchaczy. Składam wam, kochane ludki, życzenia zdrowych, pogodnych świąt, a napisał do nas serdecznie Włóczik i Stromecki. No to jeszcze raz. I Mówrini, taki właśnie radosny, taki jak przeżyłem w Operze Narodowej, kiedy z całą publicznością 14 lat temu, jak ten czas leci, już wtedy robiliśmy takie właśnie koncerty z publicznością, z oklaskami, z niesamowicie witalną muzyką. I Mówrini, i Słońce z Korsyki. i Mourinho w Operze Narodowej, w Polsce, w Warszawie, w czasie zimy. Dużo słońca z Korsyki i Mourinho. Koncert bożonarodzeniowy, jesteście kochani. Jeszcze z całych sił. Niech nas usłyszą na całym świecie! Niech nas usłyszą w kosmosie! I Mourinho! Dziękujemy wam bardzo! Ach, kochani, co to był za koncert? Co to był za koncert? Opera Narodowa, czyli Teatr Wielki i rozkręcona na maksa publiczność, a było to łączenie i muzyki poważnej, i muzyki tej, która jest bliska naszemu sercu. Poznaliśmy się z Mourinho i też byli przejęci, byli po prostu wzruszeni tym, co się dzieje u nas w Polsce w środku zimy. Tak jak krzyczeliśmy bardzo mocno, się kręci mapa polskie radio.pl. Jaki był ten rok? Pod wieloma względami lepszy niż poprzedni, a poniedziałkowy koncert Leniego Krawica fantastycznie zakończył i zamknął pewien rozdział. Spełniło się w tym roku wiele moich muzycznych marzeń, spełniło się wiele osobistych spraw, które jeszcze nie tak dawno nie mieściły się nawet w mojej głowie. Poznałam wspaniałych ludzi, zawiązałam nowe przyjaźnie, odwiedziłam kilka miejsc, które do dzisiaj wspominam z sentymentem. Myślę, że mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością tych słów, że jestem mimo wszystko szczęśliwą osobą. Życzę wszystkim, abyśmy przetrwali zimę i spotkali się w lipcu na naszym najpiękniejszym festiwalu. Abyśmy w zdrowiu i w różowych okularach na nosie dotrwali do przystanku Woodstock i mogli znowu poczuć wiatr we włosach i wolność w sercu. Żabasz Częstochowy. Siema, uśmiech, proszę. Wszystkiego naj z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku i oczywiście finału. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i tak wiadomo kogo. Do zobaczenia w Warszawie. Michał z Wrocławia. To jak będzie z aprzypinkowcami w studiu TVP? Obiecuję. Jutro już będziemy o tym bardzo dużo pisali. Siema, z racji, że jest to ostatnia audycja przed świętami, chciałbym życzyć zarówno tobie, Jurku, jak i wszystkim pracującym w fundacji spokojnych, rodzinnych świąt, abyście wrócili wypoczęci, pełni energii, gotowi do dalszego działania związanego z finałem. Dziękuję za energię, jaką daje ta audycja i pozdrawiam Kinga. Skoro to nasze ostatnie radiowe spotkanie przed świętami, to wszystkim za siekręciowym wariatom życzę radosnych świąt, gwiazdora z delikatną rózgą, wypasionego karpia, aby na Sylwestra pamiętać fajerwerki, aby kolejny rok był jeszcze lepszy i radośniejszy. Pozdrawia nas bardzo serdecznie ksiądz. Fantastycznie jest słuchać woodstockowej muzy, przygotowując się jednocześnie do świąt. Puszczam oczko, to jak jeszcze bardziej nakręca na pozytywne działania, dobry humor i radość, napisał Amfi. W skrócie, wszystkiego woodstockowego na te święta życzę Dexter, a Anita napisała bardzo też piękne życzenia. W końcu doczekałam się środy. Środa to taki mały piątek. Niesamowicie lubię przebywać ze znajomymi, których tak naprawdę nie znam i nie widziałam przy pana audycji. Niby się nie znamy, a tak wiele nas łączy. Nie wiem, czy to pora na życzenia świąteczne, ale myślę, że mogę już wszystkim życzyć spokojnych i radosnych świąt, udanej zbiórki podczas grania Woś oraz pełnego pomysłu w roku 2015. Pozdrawiam, Anita. A ja za moment przedstawiam wam wyniki badań pani profesor doktor habilitowanej Ewy Stachowskiej, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin. Są to badania, sprawozdanie z pierwszej edycji akcji Woodstock for Future Health. A my teraz pochylimy się też nad muzyką bardzo piękną, spokojną, sprzed 2 lat. Kaiser Chief tak zagrał, nie w tym roku, co ja gadam, nie, w 2013, dobrze. Kaiser Chiefs tak zagrał na przystanku Woodstock. You had stayed all night. Do you wish you had got so high? Do you wish you had come? Oh no, gotta go. Do you wish it wasn't half as long? Do you you should do the last stop run. Do you wish you hadn't come? Oh no, gotta go, gotta run. Make another choice, lose my shoes, boys. We have a lot of fun on the way, wanna stay, wanna play, wanna come. May I remind you, may I remind you that we got nowhere to go. So I'm staying beside you, staying beside you till we find our way back. Kaiser Chiefs, SMS 71335, zaraz wam przeczytam, bo też przychodzą piękne SMS-y. Moi drodzy, badania, które zostały przeprowadzone na tegorocznym przystanku Woodstock. Ich celem takim głównym to była poprawa świadomości młodych ludzi w obszarze żywienia jako elementu służącego skutecznej prewencji chorób cywilizacyjnych. Przygotowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i przesiewowych opartych o nowe technologie i środki przekazu. Wieloletnia obserwacja wybranych czynników ryzyka z możliwością zastosowania różnorakich metod bezinwazyjnych wymaganych do poprawnego przeprowadzania badania. I tu już bardzo są piękne wyniki tych badań. Ilość osób przebadanych 622 osoby. Wiek przeciętny 24 lata. Skąd teraz te osoby pochodziły? I tutaj jest świetny wynik, ponieważ ze wsi było 85 osób, miasto poniżej 50 tysięcy 160 osób, miasta między 50 tysięcy a 200 tysięcy 266 osób, poniżej 50 tysięcy 111, no to jest około 370 osób, ale głównie są to osoby z dużych miast, które przyjeżdżają na przystanek Woodstock. Spytano o sytuację socjoekonomiczną. 312 osób odpowiedziały, że wystarcza nam na wszystko bez specjalnych ograniczeń. 260 osób odpowiedziały, że żyjemy dość oszczędnie, wystarcza nam na wszystko. 33 osoby odpowiedziały, że żyjemy bardzo oszczędnie, żeby odłożyć na poważniejsze zakupy. A 14, przepraszam, osób odpowiedziały, po uiszczeniu opłat mieszkaniowych pieniędzy wystarcza nam tylko na najtańsze jedzenie i ubranie. Pytania były zadawane na temat takiej wiedzy, ile razy dziennie jesz? I teraz na prawidłowa odpowiedź, 3-4 dziennie razy jemy, odpowiedział 68% ankietowanych. Ile płynów dziennie wypijasz? Prawidłowa odpowiedź to jest od 1,5 do 2 litrów, 52% odpowiedziało prawidłowe. Ile razy dziennie jesz warzywa? 5 do 7 razy dziennie to jest prawidłowa odpowiedź, tylko 2% odpowiedziało osób, ale 59 już było blisko, bo odpowiedziało, że 2-4 razy dziennie. Ile razy dziennie jesz owoce? 8% populacji charakteryzuje się prawidłowymi nawykami, czyli jemy raz dziennie przynajmniej. Ile razy dziennie według ciebie powinno się jeść? 53% populacji odpowiedziało prawidłowo 5 razy, a nawet więcej. Ile razy dziennie według ciebie powinno się jeść warzywa? 29% odpowiedziało prawidłowo, czyli 5-7 razy dziennie, ale 68% odpowiedziało 2-4 razy dziennie. Jak często palisz papierosy? 63% naszych Woodstockowiczów odpowiedziało wcale nie palę papierosów. 13% odpowiedziało codziennie. Jak pijesz często alkohol? 2-4 razy w miesiącu, to jest 40% Woodstockowiczów. 5% że nigdy, raz w miesiącu lub rzadziej 26%, 2-3 razy w tygodniu 25%, 4 lub więcej razy w tygodniu 5%. Wielkość porcji warzyw twoim zdaniem to 41% odpowiedziało prawidłowo wielkość zaciśniętej pięści. Wielkość porcji twoich owoców twoim zdaniem to i znowu 44% odpowiedziało przeważająca ilość prawidłowo wielkość zaciśniętej pięści. Wielkość porcji mięsa twoim zdaniem to 45% prawidłowo wielkość dłoni. Wielkość porcji ryżu, makaronu lub kaszy twoim zdaniem to i tutaj wielkość zaciśniętej pięści to była większość odpowiedzi, ale to jest zła odpowiedź, 48% wielkość dłoni. To jest prawidłowa odpowiedź. I teraz na koniec rzecz, która możecie sobie teraz szybko to zbadać, a mianowicie zbadano obwód pasa u kobiety, jeżeli jest 74 cm, jest prawidłowy. U mężczyzny 88 po przecinku 7, bo to jest taka przeciętna wartość badanych, jest także prawidłowy. Obwód bioder u kobiety 94,8 prawidłowy, u mężczyzn 96,8. Oprócz tego jest jeszcze grubość fałdu skórno-tłuszczowego, obwód ramienia części środkowej, to są już tak trudne liczby, że głównie się zatrzymałem na biodrach i pasie. Wskazują te badania, gdzie pani jest zachwycona wiedzą, oddaniem jakby Woodstockowiczów, którzy z wielką chęcią poddawali się tym wszystkim badaniom, pytaniom i stwierdziła ogólnie, że stan wiedzy Woodstockowiczów na temat jedzenia i form, w jaki sposób powinni jeść, co powinni jeść, jest genialna. Wielkie ogrony dla was za to. Dzięki, czyli wiecie, co robicie. Enter Shikari to także ta muza, ta, którą przygotowałem na dzisiejszy wieczór, bo tak sobie pomyślałem, że właśnie przed świętami, przed tym momentem, kiedy sobie składamy życzenia, ten klimat z Woodstocku 2013 będzie czymś bardzo pięknym. Enter Shikari. We'll be right back. Enter Shikari, przepiękna muza, na chwilę cały koncert dzwoni, zresztą sam koncert był niesamowity. SMS 71335. Ej, kochany panie Jurku, mam nadzieję, że ciepłe pozdrowienia od seniority z Częstochowy pana ucieszy, tak jak mnie, które je wysyła. Witam, byłem na pierwszym przystanku w 1995 roku. Z połomienia trzecia klasa liceum, szalony czas, Michał, lat 37. Jurku, wracam z pracy razem z moją koleżanką, która po raz pierwszy słucha naszej audycji. Pozdrów Justynkiem. Jak dobrze pójdzie, to będzie z nami na kochanym festiwalu Woodstock. Ja się o to postaram. Agnieszka Lasko. Siema, kochany Jurku, serduszko aż się cieszy, kiedy w środowy wieczór mogę usłyszeć twój głos i zrelaksować przy Woodstockowej muzie, dając się ponieść emocjom, aż cała reszta domowników mnie uspokaja. Pozdrawiam cię bardzo i całą na ekipę. Siema, zakręcona Ada z Bielska Białej. Nie mam foka, pamiętamy. Prezesie, przypomnij o aukcjach Allegro dla 23. finału WOŚP. Pozdr Andrzej. Tak, te wszystkie aukcje ruszyły, a ja bardzo, bardzo, bardzo was zapraszam także na SRC, czyli fantastyczne licytacje, gdzie bardzo znane osoby, osoby publiczne przedstawiają wirtualne serce 2015. Ruszyło. Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy, tak sobie aukcja Allegro. Jutro się pokaże między innymi Sebastian Mila, który dał na swoją koszulkę numer 18, który strzelił bramkę w meczu w 88 minucie w meczu Polska-Niemca. Ale oprócz tego mamy znak drogowy ze Słubic, ale to jest cała opowieść o znaku drogowym. Moi drodzy, dziękuję. Pozdrówko Wasi Kieszynowcy i gorące życzenia. Mała Częstochowy, Ślomnorki z Krotoszyna i Basia. Wszyscy składamy sobie życzenia nawzajem. Ja wam dziękuję za to, że w tym roku byliśmy tak często ze sobą. O, i Bayer też nam gorące życzenia składa prosto z Ostrołęki. Przepiękne skarbonki śmignęły do was już. Są u was i będą cieszyły podczas finału. Życzę wam wszystkim zdrowia, bo o zdrowie chodzi.